Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından Ene ve Zerre Risalesini 30. sözü okumaya devam ediyoruz. Bu risalede Üstad, insanı fıtri olarak yöneten üç esaslı gücün bünyesinde var olduğunu, bunlardan kuvve-i şeheviyenin hem üreme, neslin devamı, hem çeşitli şeylere iştiha duyma, yani yeme, içme, yani bekasını temin için vücuda verildiğini, ama enenin yanlış değerlendirilmesi, egonun, vücudun, insan mahiyetinin yanlış anlaşılması, yanlış değerlendirilmesi sebebiyle, kuvve-i şeheviyenin insana ve topluma çok problemler yaşattığını ve mesela şimdilerde de yıldız denilen, ünlü adı verilen birçok kimselerin insanın bu duyguları tarafından üretilip ortaya konulduğunu anlatıyor. Ve birçok putların hep kuvve-i şeheviye adı altındaki o iştiha duyulan, talep edilen efendim şeylerin peşinde giden, iştiha duyduğu şeylerin peşinde giden duygular tarafından üretildiğini anlatıyor. Yine insanda kuvve-i gadabiye denilen kaba güç diyelim, kaba güç dalı var. Felsefe bu kaba gücü, kuvve-i gadabiyeyi farklı değerlendiriyor. İnsan efendim peygamberlerin terbiyesiyle, eğitimiyle farklı bir şekil alıyor. Şimdi bu kaba gücün veya insanı müdafaa için insana verilen bu gücün efendim kızgın bir şekilde, kızgınlıkla ortaya çıkar bu güç. Tehlikelerden kaçarak kendini, ailesini, milletini savunsun diye bütün canlılara verilmiş, insanlara verilmiş. Felsefe bu gücü biçare beşerin başına bela etmiş. Küçük ve büyük Nemrutlar, Firavunlar, Şeddatlar bu dalda, bu branşta yetişmiş. İnsanın bu tarafından ortaya çıkmış. Böyle zehirli meyveler vermiş. Kuvve-i akliye denilen ve dünyada sadece insanlara verilmiş olan akıl dalında, fikir alanında, felsefe, maddenin ezeli ve ebedi olduğuna inanan dehriyunları, her şeyi maddeden ibaret zanneden maddiyunları, her şeyi tabiata ve tesadüfe bağlayan tabiatçı, tesadüfçü düşünceyi meyve vermiş. Beşerin beynini bin parça etmiştir. Yani demek ki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, bu üç temel güç, temel kuvve, efendim, yanlış değerlendirildiği zaman ortaya gerek felsefi alanda, gerek sosyal hayatta pek çok firavunları, zalimleri, gaddar kimseleri yetiştirip ortaya salıyor. Eğer peygamber terbiyesi görürse o zaman çok daha başka şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi şu hakikatin İyice anlaşılması için felsefenin fasit, fıtratı bozan, anarşist esaslarından doğan sonuçları peygamberlerin dosdoğru yolunun esaslarından doğan sonuçlarla karşılaştıralım. Bunun için örnek olarak 3-4 misal vereceğiz diyor Üstad. Mesela nübüvvet yani peygamberlik fertleri eğitirken genel bir düstur olarak tahallaku bi ahlakillah kuralını getiriyor. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınız diyor. Cenab-ı Hakk'a boyun eğerek teveccüh edin. Aczinizi, fakrınızı, kusurunuzu, küçüklüğünüzü bilip onun azameti önünde saygılı bir kul olunuz diyor. İşte peygamberliğin verdiği ders bu. Dersin özeti bu. Felsefe ise insanın bu eğilimini Allah'a benzemek, İnsanlığın yükseleceği en yüksek noktadır kuralını koyuyor ve insanı haşa Allah'a benzeme, tanrılaşma yoluna itiyor. Vacibül vücuda benzemeye çalışınız diyor. Kendisini yani insanı insanlıktan çıkarıyor adeta. Şimdi düşünün, gerçekte sonsuz bir aciz, zaaf, fakir, ihtiyac ile yoğrulmuş olan insan yapısı, insan fıtratı nerede? Nihayetsiz kudreti, kuvveti sonsuz, her şey onun hazinesinden çıkan, kendisi hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, kadir, gani, müstağni olan vacibül vücudun mahiyeti nerede? İnsanın acz ile, zaafla, fakir ve ihtiyac ile yoğrulduğunu biz her zaman her an görüyoruz. Dünyaya dur diyen birçok zalim, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan, savaşlar çıkaran, güç kuvvet davasında bulunan birçok zalim adam, kendisi küçük hastalıklara mağlup olup, perişan olup, ölüp gitmiştir. Bunları hep biliyoruz. Herkes, her insan aşağı yukarı aynı insandır. Herkes aciz, zaaf, fakr ile, ihtiyac ile yoğrulmuştur. Ama yanlış eğitildiği zaman sanki her şeye gücü kuvveti yeter imiş gibi havalara, tavırlara giriyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiği, ihsan ettiği nimetlerle anca ayakta durduğu halde kendisini gani-i mutlak zannediyor. Sonsuz zenginliğin sahibi zannediyor. İşte bu iki terbiye arasında ne kadar fark var bunu görüyoruz. İkinci misal. Burada şu kadarını da hatırlatmak lazım. Nasıl yapıyorlar, neden o yollara düşüyorlar bunu anlamak mümkün değil. Türkiye'de özellikle çok var. Dine karşı, inanca karşı özellikle bir düşman tavır içinde olan efendim insanlar, mesela tüp bebek icat olduğunda diyelim, bu tarz bir tedavi imkan dahiline girdiğinde, ben hatırlıyorum gazetelerden bazılarının işte artık insan yaratabiliyoruz filan tarzında manşet attıklarını. Halbuki ortada yaratmak diye bir şey yok. Hücrelere, genlere sen ne zaman insanın özelliklerini yazabildin? Sen ne zaman o genlere yazılmış özellikleri insana çevirebildin? Böyle bir programı hazırlayabildin, yazabildin? Sen bunlardan çok uzaksın. Ama böyle bir tedavi imkanı ortaya koyabildin diye, o da yüzyıllarla insanların emeklerinin üst üste konulmasıyla ve Allah'ın da sana verdiği akıl, fikir, kabiliyetiyle ancak oluyor. Böyle bala pervazane derler, yani yüksekten uçan laflar söylüyorsun. Hiç de sana yakışmayan, hiç de sana ait olmayan laflar ediyorsun. Evet, biliyorsunuz bazı doktorlarımız, belki ağız alışkanlığıdır, filanı tedavi ettim, falanı tedavi ettim. Şimdi tedavi etmek ne demektir? Verdiğin ilaç, birçok insanın emeği vardır üzerinde ve o ilacın ham maddesi, ana maddesi olan şeyi Cenab-ı Hak tabiatta hazırlamış, bitkilere derc etmiş, onları birçok insan ilaç haline getirmiş, çalışmış ve sen bir hap ismi yazmışsın kağıt üzerine ve o hapı hasta almış veya iğne vurulmuş, ondan fayda görmüş Allah'ın lütfuyla, o maddeyle vücutta olan tedavilerden, gelişimlerden, değişimlerden de haberin yok. Hiçbir şeye müdahalen yok yani. Sen şu hastalığa şu ilaç iyi geliyor diyebilme tecrübesini, bilgisini ortaya koyuyorsun. O da yani birçok insanın hakkı var o işi, o bilgiyi ortaya koymakta. Ben filanı tedavi ettim diyorsun. Ben öyle görüyorum ki bu daha çok biraz cahil toplumlarda efendim bu tarzda laflar çok ediliyor. Esasen mütevazi toplumlarda gerçek bilim adamlarının ağzından böyle laflar çıkmaz. Ameliyat bile yapılsa, ameliyat edilen hastanın bıçakla kesilmiş olan hücreleri, sinirleri, damarları birbirine nasıl bağlanır, nasıl o kesilen yaralar yeniden iyileşir, iki kumaş birbirine dikiliyor gibi ve ondan çok daha ileri bir şekilde ameliyat yeri birleşiyor, deri bir bütün haline geliyor. Ya şimdi bunu doktor mu yaptı, insanın kendisi mi yaptı, hiç kimsenin haberi yok. Ve o tedaviyi esasen en yakın noktada uygulayan vücudun kendisi, kendi organları, kendi parçaları ve atomlar, zerreler bile, hücreler bile şuursuz oldukları için bu işin içinde değiller. Onları kullanan, onlara efendim bu özellikleri veren, yaptıran, yapan kudreti ilahiyedir. Felsefenin toplum hayatına verdiği bir özelliği daha konuşacağız şimdi. İkinci misal diye başlıyor üstad. Nübüvvetin, peygamberliğin toplum hayatına verdiği düsturlardan biri şudur. Güneş ve aydan tut, her şeyi bitkilerin imdadına koşturan ve sonra bitkileri hayvanların imdadına, yardımına koşturan ve hayvanları, bitkileri ve maddeyi insanların imdadına, hizmetine koşturan, hatta yiyeceklerdeki maddeleri beden hücrelerinin imdadına ve yardımına koşturan, al yuvarları, ak yuvarları bedende hizmet ettiren bir kural var. Yardımlaşma kanunu. İlahi bir kanun. Bütün mahlukat üzerinde hükmediyor. İyilik ve ikram düsturu. Bütün kainatta hükmeden bir kural bunlar. İnsanlar da toplum hayatında bu ilahi kurala uymalıdırlar. Kur'an'ın eğitimi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği kural budur. Bütün mahlukat birbiriyle yardımlaşıyor, insana hizmet ediyor. İnsan da böyle bir kuralı kendi arasında efendim yaşatmalıdır. Güçlü olanlar, imkanı olanlar zayıfların ellerinden tutmalı, onlara yardım etmeli, muhtaçların imdadına koşmalıdır. Felsefenin toplum hayatına verdiği cidal, bir de felsefenin anlayışına bakalım. Tabiat birbiriyle savaşan, kavga eden varlıkların efendim ülkesidir diyor tabiat. Tabiat perestler, felsefeciler. Bu mücadele düsturu nerede? Kur'an'ın, İslam'ın öğrettiği efendim yardımlaşma düsturu nerede? Dinsiz felsefenin ürettiği bu mücadele düsturu olsa olsa bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların Allah'ın verdiği fıtratı suistimal etmelerinden doğmuştur. Evet, düsturu cidali bu kadar esaslı ve külli bir düstur zannetmişler ki sonunda hayat bir mücadeleden, bir savaştan ibarettir diye çok yanlış, ahmakça bir anlayışa sahip olmuşlar. Bir yönüyle mücadele görülen olayın bir yönüyle fevkalade bir yardımlaşma, bir ikram olduğu anlaşılır. Şimdi Cenab-ı Hak mesela fareleri çok sayıda dünyaya getiriyor. Bazı canlıları böyle yapıyor. Hem onlara dünyada bir takım fazladan görevler vermiş, hem onların bedenleri, vücutları başka canlılar için gıda olsun istemiştir. Bu tabiatta kurulan bir yardımlaşma ve pek çok mahlukatın rızkını hazırlamadır. Bunda mücadele yönünü değil, yardım yönünü, ihsan ve ikram yönünü görmek lazım. Evet, değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.